Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашай праграме дзве перадачы праз 12-13 хвілін па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра прыназоўнікі і лічэбнікі. Але перш зона «Свабоды». На гэтым тыдні Александр Лукашэнка загаварыў пра прэзідэнцкія выбары, якія паводле канстытуцыі павінны адбыцца ў 2015 годзе. Прынагодна ён агучыў і лічбы свайго рэйтынгу сярод насельніцтва – 90%. Каму адрасаваныя словы Лукашэнкі пра сталінскія лічбы народнай любові і падтрымкі? Чым ён застанецца ў гісторыі Беларусі? Гэта абмяркоўваюць супрацоўнікі «Свабоды» Сергей Навумчык, Сергей Дубавец і Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Александр Лукашук. Мы уступаем у новую рэальнасць, у якой Лукашэнка ўжо не з'яўляецца абсалютным злом. Ні для Захаду, ні нават для беларускай апазіцыі. Вось гэта цытата і галоўная ідэя блога нашага калегі Віталя Цыганкова, які быў апублікаваны на сайце свабода.орг і выклікаў бурную жывую рэакцыю і дыскусію ў інтэрнэце, сацыяльных сетках. Віталь, чаму вы вырашылі, што прыйшоў час для такіх высноваў? Я б сказаў бурную, жывую і часам крытычную рэакцыю. Некаторыя людзі ў тых жа сацыяльных сетках, Фейсбуку пісалі мне ў тым сэнсе, што Віталь, як вы маглі? Таму я адразу вымушаны патлумачыць, што гэта не маё меркаванне, перакананне, не я змяніў стаўленне да Лукашэнкі, а я фіксую то, што на маю думку, як мне здаецца, выніку майго аналізу ці назіранню адбываецца ў свеце. Менавіта дзве асноўныя сапраўды пласты, дзве рэчы, якія можна значыць. Гэта змяненне стаўлення Захаду да Лукашэнкі і нават змяненне стаўлення апазіцыйных колам ці, скажам так, лідараў апазіцыі да таго факту, што Александр Лукашэнка зараз кіруе Беларусю і што ў сувязі з гэтым можна рабіць на наступных выбарах. То, што змяніўся Захад, гэта відавочна, якія факты, вымышлены да такіх высноў, факты зноў-такі все мы ведаем. Гэта так званы Мінскі працэс перамовны, калі на фоне расійска-украінскай вайны Александр Лукашэнка прапанаваў Мінск як пляцоўку для мірных перамоваў, і Захад в той ці іншай ступені прыняў гэтую пляцоўку. Сюды прыїжджалі высокія еўрапейскія чыноўнікі, віталіся з Лукашэнкам, прынялі яго пасярэдніцкія функцыі, і больш за тое, нават мы ведаем знакамітае выказванне. Ну, Віталь, вы ўжо вы прывозіце аргументы далей у працяг сваёй тэзы, але в прынцыпе вы патлумачылі, што па-першае, это не ваша асабістая пазіцыя, а па-другое, што тым не менш это з'ява, пазіцыя, якую вы заўважылі як канкрэтную, рэальную ў беларускім грамадстве. Вось адказваў вам таксама вельмі хутка і таксама, ну, вам і гэтай пазіцыі, я працытую, наш удзельнік сённяшняй перадачы Сергій Навумчык, які напісаў: «А вось я лічу Лукашэнку абсалютным злом. Большага зла яшчэ не было ў Беларусі. Спадзяюся, і не будзе». Сергій, ну, вельмі суровая заява, патлумачце. Ну, па-першае, я магу сказаць, што яшчэ увесну, калі адбылася анексія Крыма, вот тут за гэтым сталом, я сказаў, што Лукашэнка губляе статус дыктатара нумар адзін для Еўропы. Ён ужо дыктатар нумар два. Дыктатар нумар адзін зараз Пуцін. І я думаю, што вот тыя змены, пра якія казаў Віталь, і ў Еўропі, і ў беларускім грамадстве ў пэўнай частцы апазіцыя мае на ўвазі, яны таксама прадыктаваныя, яны ёсць, так сказаць, рэакцыі на фон, які адбываецца вакол падзеі ва ўкраіне. Я думаю, што тут Віталь не будзе спрачацца. Але я не бачу, што б здарылася з Лукашэнкам за апошні, скажам, паўгады, што магло б памяняць яго ў дачыненні да Беларусі, ў дачыненні да тых, хто выспавядае ідэю нацыянальнага адраджэння. Лукашэнка як быў ганіцелем беларускай мовы, так ён і застаўся. Ён як быў душыцелем свабоднай прэсы, так ён і застаўся. Я магу працягваць, так сказаць, вот гэтыя доўгія аргументы, але я скажу тое, што я, дарэчы, у Фейсбуку пісаў. Вот калі б мне на вот гэтую маю рэпліку, што ён з'яўляецца абсалютным злом, сказалі, што Сергей, гэта не так, каб мне гэта сказалі Ірына альбо Валерія Красовская, альбо Светлана Завадская, альбо Зінаіда Ганчар, альбо жонка і дочкі Захарынкі, я падумаў, ну, відаць, вот так, ёсць нейкі збой маёй логікі, але але вот гэтыя ахвяры і іншыя, яны ўсё ж такі выносяць Лукашэнку, я думаю, па-за межы добра і зла, і для мяне ён працягвае быць тым, кім ён і быў. То есть вы хоча за ўсё, што не параўноўваеце, а проста кажаце, што ён знаходзіцца па-за гэтымі межамі, бо калі параўноўваць, то, канешне, прыходзіць на памяць імёны, скажам, там скольки, 15-16 першых сектароў ЦК Кампартыі Беларусі ад 20-х гадоў да вайны і пасля вайны, напрыклад, падчас якіх просто сотні тысяч людзей былі закатаваныя, забітыя, і галасы ахвяраў гэтых людзей, верагодна, у шкале, калі можна мерыць зло, іначе бы размясцілі кіраўніцтва Беларусі. Гэта гістарычная, больш глыбокі гістарычны погляд. А вот, Сергей, а дзе вы знаходзіцеся вот у гэтай спрэчкі? Не абсалютнае зло і абсалютнае зло. Я з абодвума згодны. Як? З абодвума не згодны адначасова. Рэч у тым, што мы ўсё ж гаворым пра Беларусь, а абсалютнае зло гэта не катэгорыя беларускай этыкі. У беларускай этыцы такое паняцце ў прынцыпе не існуе. Ёсць маральная катэгорыя зла, ёсць межы, пра якія казаў Сергей, добра і зла, гэта ёсць межы маралі. І ёсць то, што па-за гэтымі межамі. Вот то, што ў прынцыпе дэманструе вельмі часта нам прэзідэнт Лукашэнка. Але абсалютнае зло – гэта катэгорыя этыкі расейскай. І мы ведаем, што на працягу ўсёй сваёй гісторыі у Расіі Расія дэкларавала сябе як краіна абсалютнага добра. Ну, прыгадайце любы перыяд абсалютна. Пры гэтым чынячы абсалютнае зло і з'яўляючыся абсалютным злом. Для Беларусі абсалютнае зло – гэта то, што ідзе з імперыі. Гэта пачынаючы там ад войнаў сярэднявечча, згадаўшы Муравьёва-вешальніка, які задушыў паўстанне Каліноўскага і праводзіў тут жорсткую русіфікацыю, згадаўшы Сталіна з яго гулагам. І толькі калі Лукашэнку разглядаць як палітычнага агента Москвы ў Беларусі, тады можна яго смела называць. Ну, я хіба што да вашай на выснову, пра які вот ці тэзы, якія выказалі, я бы ўсё-такі сказаў, што відаць, называць любую краіну абсалютным злом, ну, не выпадае, і з пункту гледжання, напрыклад, балгараў ці там сербаў, якіх Расія ў 19 стагоддзі бараніла ад асманаў, ці, скажам, падчас другой сусветнай вайны нацыі ў тэрыторыях, захопленых фашыстамі, відаць, ацэнкі ўсё ж такі розныя. Я маю на ўвазі палітыку краіны, а не народ, безумоўна. Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org. Вы слухаеце зону свабоды, якую памяць па сабе пакіне Александр Лукашэнка. Гэта абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Сергей Дубавец і Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Александр Лукашук. Стаўленне на захадзе і ў самой Беларусі сярод некаторых нават крытычна настроеных людзей да Александра Лукашэнкі пачало мяняцца менавіта пасля пачатку трагічных падзеяў на ўсходзе Украіны. Кіраўнік Беларусі спрабуе балансаваць публічна і адназначна не прымаючы ніякі з бакоў канфлікту. І сацыёлагі, і афіцыйныя, і незалежныя сцвярджаюць, што за апошнія месяцы рэйтынг Лукашэнкі ў беларускім грамадстве сапраўды вырас, і што большасць беларусаў вельмі не хоча ўцягвання сваёй краіны ў канфлікт на тэрыторыі паўднёвай суседкі. Вось як мінакі на менскіх вуліцах адказвалі на пытанне корэспандэнтаў свабоды, чаму, на іх думку, Александр Лукашэнка заняў у украінскім крызісе менавіта такую пазіцыю, дзе ён знаходзіцца ў гэтым расійска-украінскім канфлікце. Ну, это правильная позиция, я считаю. Потому что ввязываться в чужой конфликт Я считаю, не стоит. Наше дело только поддержать и морально, и вот в данном случае помочь помириться другим государствам. Это, наверное, очень важное. Украина – это наши соседи, Россия – наши соседи. Тут есть интересы и Российской Федерации, и поэтому мы как бы, чтобы с Российской Федерацией, может быть, в каких-то моментах не идти в конфликт, поэтому такую нейтральную позицию занимаем. Ну, ему это выгодно, видать, тому и занял, и он завсюди занимает такую позицию, которая наибольше приносит гроши. Ну, для того, чтобы... И тут, и там, и везде. Быть всем другом, скажем так. Совершенно не понимаю, почему заняли нейтральную. Ну, может быть, собственно говоря, а почему он должен занять какую-то позицию, скажем так, более обоснованную? У нас отдельная страна, а Украина тоже самая независимая отдельная страна. Может быть, поэтому? Потому что, мабуть, он не вельми ожидая. Свариться ды з Западом, ды з Востоком, тому що потрібно у нашій країні ніякі інвестиції недзе знаходяться, а вони можуть прийти як із Западу, так і з Восходу. Сусіди повинні дружити із одними сусідами, з другими сусідами. Розбурити отношення можна відмі хутко. А у всіх построїть, це потрібно час. Що Росія, що Україна абсолютно не праві, ні ті, ні другі. І стати на чужу сторону совершенно безсмысленно. Я вот так считаю. Занимать какую-то позицію более такую радикальную, это было бы категорически неправильно. Ну, с такой стороны не посмотри. Рейтинг Лукашенко, вот вследствие его такого поведения, очень вырос. И уважение к нему. Честно говоря, была часть, так сказать, у кого он не пользовался особым авторитетом. Но вот сейчас, в связи со всеми этими событиями, сторонников у него появилось гораздо больше. Ось такі причини і наступства від поводження Олександра Лукашенка. Так виглядає у оценці Мінакова на Мінських вулицях. Сергій, от на вашу думку, які виказування подалися більш трапними оценки? Видите, Олександр, я коли ось слухав гэта, я думав, а от чому ми кажемо, що Лукашенко заняв нейтральную позицию, и практически все опытанные так само так казали. Мы хиба ведаем, что хоть некий президент, хоть какая-нибудь краина, скажем, подтримала, физически подтримала агрессию России. Ну вот я не ведаю такой краины, ни соседних, помежных с Украиной краин, ни неких таких, как, скажем, послали свои войски туди на Донбас, так сказать, воювати з українцями, чи там щось ще. Ні. Лукашенко стоїть у шерегу інших лідерів, таких як там Назарбаєв, там, скажем, як лідер Арменії і гадок далі. Ну, Казахстан все ж таки Арменія не мяжують, але з другого боку, ось те, що ми зараз обмірковуємо, відбувається на фоні інформації про те, що буде розміщена ще одна російська воєнна база знищальника у Бобруйську. 28 чи 27 самолітів знищальників. Це доволі вельми такий моцний кулак, так і це доволі близько до мяжі з Україною. І ось постійно, кожні 3-4 місяці ми бачимо, що деякі нові бази, так сказати, нові підрозділення російські приходять. Це що, не підтримка Росії, яка реально воює з Україною? Сергій, ви хочете сказати, що от ця інформація, яка з'являється про переміщення російських баз, вони хоча й свідчать про те, що люди на вулиці не відчувають цього як фактор того, що відбувається, і насамперед не бачать. Ви слухали передачу «Зона свободи». У ній удільничали Сергій Навумчик, Сергій Дубовець і Віталь Циганков. Вів гуторку Олександр Лукашук.